सतीश की माँ ने फिर सब औरतों को देखकर हाथ फैलाकर कहा, तुम सभी बताओ, क्या तुम सबने हवेली में कोई शोर शराबा, धूम धड़ाका, बैंड बाजा कुछ भी सुना? चुपचाप शादी कर ली। कैसे कर ली? गांव के मंदिर का पंडित तक हवेली नहीं गया तो शादी कैसे कर ली? शादी नहीं की है, पता है ना बड़े लोगों के कुछ शौक होते हैं। रघुवंशी साहब ने हीर को भी अपने शौक पूरा करने के लिए रखा हुआ है, जब शौक पूरा हो जाएगा तो इसे हवेली से निकाल देंगे। तभी वहाँ सतीश भी आ गया। सतीश ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें तो बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, सीधा सीधा कह देता हूँ कि हीर हर्षवर्धन रघुवंशी की रखेल है। हीर तुम्हें इतना तो पता होगा ना, रखेल किसे कहते हैं? रखी हुई औरत जो सिर्फ दिल बहला सकती है। ये सुनते ही हीर की आंखों से पानी बहने लगा। उसने कसकर अपना दुपट्टा पकड़ लिया। हीर ने पीहू का हाथ पकड़ा हुआ था। हीर ने अपनी सास के मुंह से बहुत ताने सुने थे, लेकिन इतनी कड़वी बात कभी नहीं सुनी थी। हीर को अब मंदिर में रुकना ठीक नहीं लगा। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए मंदिर से बाहर जाने लगी तो सतीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर ने गुस्से में सतीश को देखा। सतीश ने एक डेविल स्माइल पास करते हुए कहा, क्या हुआ, मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा? किसका हाथ पकड़ना अच्छा लगता है? रघुवंशी साहब का। हीर की आंखों से अब आंसू और ज्यादा बहने लगे। हीर अपनी कलाई घुमा रही थी, जैसे कहना चाहती हो मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन सतीश ने हीर का हाथ नहीं छोड़ा। तभी सतीश ने देखा, सतीश की कलाई पर किसी ने हाथ रखा। सतीश ने आंख उठाकर देखा तो वहाँ हर्षवर्धन खड़ा था और उसी ने सतीश की कलाई कसकर पकड़ी हुई थी। हर्षवर्धन को वहाँ देखकर वहाँ की सारी औरतें हैरान हो गई। हर्षवर्धन सुलगती हुई आंखों से सतीश को देख रहा था। सतीश को इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। सतीश को हर्षवर्धन से हुई पहली पिटाई याद आने लगी। हर्षवर्धन ने सुलगती हुई आंखों से सतीश को देखकर कहा, बहुत ठीक हो तुम, एक बार पिटकर तुम्हें अक्ल नहीं आई जो दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत करने लगे। दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल लेकर गया था। शिवाय और आर्या दोनों ही एक शॉप पर खड़े थे। शिवाय बोला, जो तुम्हें पसंद हो वो खरीद लो। शिवाय देखना चाहता था कि आर्या अपनी पसंद के कपड़े खरीद पाती है या नहीं। आर्या ने पहले तो पूरी शॉप पर नजर घुमाई, फिर वो धीरे धीरे एक बुत के पास पहुंची जिसने एक पिस्ता ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। शिवाय ने आर्या से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय इतना तो समझ गया था कि आर्या को ये लहंगा पसंद है, लेकिन आर्या में अभी इतनी समझ नहीं है कि वो इस हैवी ड्रेस को कहाँ पहनेगी। शिवाय बोला, मैं तुम्हें ये ड्रेस दिलवा दूंगा, लेकिन तुम और भी कपड़े खरीद लो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम घर में पहन सकती हो। आर्या ने शिवाय की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। धीरे धीरे आर्या ने अपनी पसंद के कुछ सूट, कुछ टॉप, जीन्स, कुर्तियाँ खरीदी। शिवाय ने सारे कपड़ों की पेमेंट कर दी और ड्राइवर से कहकर सारे कपड़े गाड़ी में रखवा दिए। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और एक कॉफी शॉप की तरफ ले जाते हुए कहा, छुई मुई कॉफी पियोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या को लेकर कॉफी शॉप पर आ गया। शिवाय ने आर्या को चेयर पर बैठाया और खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गया। शिवाय ने कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर में एक वेटर कॉफी लेकर वहाँ आ गया। वेटर ने कॉफी टेबल पर रखी और चला गया। आर्या कॉफी पी रही थी और शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय के दिल में धीरे धीरे आर्या के लिए फीलिंग पनपने लगी थी, लेकिन शिवाय अपनी फीलिंग से अभी अनजान था। शिवाय तो बस आर्या की बीमारी को एक चैलेंज के रूप में ले रहा था, लेकिन शिवाय को नहीं पता था कि आर्या कब की उसके दिल में बैठ चुकी है। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, छुई मुई तुम कॉफी पियो, मैं दो मिनट में आया। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय उठकर फोन लेकर बाहर की तरफ चला गया। तभी उस कॉफी शॉप में चार लड़के बास्केटबॉल लेकर एंटर हुए। लड़कों की एज 17-18 साल के आसपास की होगी। वो लड़के आर्या की टेबल से बिल्कुल बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। उन लड़कों की नजर आर्या पर पड़ी। आर्या तो आराम से अपनी कॉफी पी रही थी। वो लड़के आपस में खुसर पुसर करने लगे। एक ने कहा, देखना यार क्या सही बंदी बैठी हुई है, चल इसे पटा लेते हैं। दूसरा बोला, सच कहता यार, देख कितनी सुंदर है, लगता है इसने भी हमारी तरह अभी अभी स्कूल पास किया है। तीसरा बोला, सोच लो, लगता नहीं अकेले आई है, हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। चौथा बोला, अरे बॉयफ्रेंड होता तो इस पटाखे को अकेला छोड़कर जाता, अकेली ही आई है, चलो इस पर ट्राई मारते हैं। इन चारों को क्या पता था कि आर्या पर ट्राई मारने के चक्कर में ये अपनी हड्डियां तोड़वा लेंगे। वो चारों बिना सोचे समझे आर्या के पास आकर बैठ गए। आर्या ने जैसे ही चारों को देखा तो वो डर गई। आर्या उन चारों के पास से उठकर जाने लगी तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। उस लड़के ने कहा, कहाँ जा रही हो, हम चारों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम चाहो तो हम में से किसी एक से दोस्ती कर सकती हो, या फिर हम चारों से भी। ये कहकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। आर्या उन लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते ना तो किसी से हेल्प ले सकती थी और ना ही उन लड़कों को जवाब दे सकती थी। एक दूसरे लड़के ने कहा, क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही, हम तुम्हें इतने अच्छे लग गए कि तुम हमारे सामने बोलना ही नहीं चाहती, तो चलो इशारों में ही बता दो कि हम में से किसके साथ दोस्ती करोगी। आर्या इस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आर्या ने जल्दी से उस लड़के के हाथ में काटा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और चेयर से खड़ी हो गई। आर्या धीरे धीरे पीछे हटने लगी और वो लड़के खड़े होकर उसे देखने लगे। उन लड़कों के चेहरों पर एक डेविल स्माइल थी। आर्या पीछे हटती चली गई, तभी आर्या की कमर एक चौड़े सीने से जा लगी। आर्या ने पलटकर देखा तो वो वरदान सिंह रजावत था। वरदान उन चारों लड़कों को गुस्से से देख रहा था, जैसे आंखों से ही उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उन लड़कों में से एक लड़का बोला, ओ अंकल, ये लड़की हमारी सेटिंग है, इसे इधर भेज दीजिए। वरदान ने कड़कती हुई आवाज में कहा, तुम इस लड़की को अपने पास बुलाना तो दूर, हाथ लगाकर भी दिखा दो तो मैं ऐसी चार लड़कियां लाकर खड़ा कर दूंगा। दूसरा लड़का बोला, अंकल क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डी तुड़वाने के लिए तुले हुए हो, एक बार टूट गई तो जुड़ेगी नहीं। वरदान बोला, तुम्हें हड्डियां तोड़ने का बहुत शौक है तो आओ जरा मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, मैं भी देखूं तुम वरदान सिंह रजावत को हाथ लगा भी पाते हो या नहीं। अब उन चारों लड़कों को भी गुस्सा आ गया। उनमें से एक लड़का आगे आया और उसने वरदान की तरफ हाथ उठाया। वरदान ने गुस्से में उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और खींचकर एक पंच उसके जबड़े पर मारा। वो लड़का दो चक्कर लगाकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। वरदान ने आर्या को एक कोने में खड़ा करते हुए कहा, बच्चा तुम यहीं खड़ी हो, मैं अभी आया, जरा टेस्ट करके आता हूँ कि ये लड़के मेरी हड्डियाँ तोड़ पाते हैं या नहीं। आर्या चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। वरदान वापस उन लड़कों के पास आया। वरदान हाथ बांध कर बोला, चलो शुरू हो जाओ, देखो जरा तुम मेरी हड्डियाँ तोड़ पाते हो या नहीं। उन लड़कों को गुस्सा आ गया और उनमें से एक ने फिर अपना हाथ वरदान की तरफ बढ़ा दिया। वरदान ने उसका हाथ वहीं पकड़कर मरोड़ दिया और पैर से एक दूसरे लड़के को मार दिया। देखते ही देखते वरदान ने उन चारों लड़कों को धूल चटा दी। वरदान उन लड़कों से लड़ रहा था तभी शिवाय कॉफी शॉप में अंदर आया। शिवाय ने जब कॉफी शॉप की हालत देखी तो उसने सबसे पहले आर्या को ढूंढा जो एक कोने में खड़ी हुई थी। आर्या ने जैसे ही शिवाय को देखा वो भागती हुई शिवाय के पास आई और झट से शिवाय के गले लग गई। आर्या के अचानक ऐसा करने से शिवाय दो कदम पीछे हट गया। आर्या ने शिवाय को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। आर्या की आंखों में आंसू आ गए थे। शिवाय ने महसूस किया जैसे आर्या रो रही है। शिवाय ने पहली बार आर्या को रोते हुए देखा था। आर्या को रोता हुआ देखकर शिवाय बहुत खुश था। उसने आर्या की नम आंखें तो कई बार देखी थी, लेकिन बच्चों की तरह गले लगकर पहली बार रोते हुए देख रहा था। आर्या रो रही थी और शिवाय के चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी। शिवाय खुश होता भी क्यों ना, उसने एक जंग जो जीत ली थी। फाइनली आर्या के दिल में दुख की फीलिंग आ गई थी जिसे आर्या रोकर बाहर निकाल रही थी। शिवाय ने आर्या को चुप नहीं करवाया, बल्कि वो चाहता था कि आर्या जितना रोना चाहती है रो ले। शिवाय और आर्या दोनों को नहीं पता था कि आर्या कितने सालों बाद रोई है। तभी एक लड़का आया और शिवाय को देखकर बोला, भैया वो चारों लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे और इसीलिए वो सर उनको पीट रहे हैं। शिवाय का ध्यान अब जाकर वरदान पर गया जो उन लड़कों को पीट रहा था। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या को कहा, छुई मुई तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। शिवाय ने भी आर्या को एक कोने में खड़ा कर दिया और सीधा जाकर एक लड़के की चेयर पकड़ ली जो वरदान को पीछे से मारने वाला था। वरदान ने पलट कर देखा तो शिवाय उस लड़के को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। शिवाय ने सेकंड भी नहीं लगाया और उसके हाथ से चेयर छीन ली और उसे उठाकर पटक दिया। वरदान ने शिवाय को देखा और फिर दूसरे लड़के को एक पंच मार दिया। थोड़ी ही देर में चारों लड़के जमीन पर पड़े हुए दर्द से कर्रा रहे थे। वरदान ने गुस्से में शिवाय से कहा, जब तुम जानते हो कि ये लड़की बीमार है तब भी तुम इसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। शिवाय भी वरदान को गुस्से में जवाब देना चाहता था, लेकिन वरदान ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट छुईमुई की हेल्प की थी, इसलिए शिवाय चुप रह गया। शिवाय ने फिर भी वरदान को जवाब देते हुए कहा, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि ये लड़के छुईमुई के साथ बदतमीजी करेंगे। फिर शिवाय ने उन लड़कों को देखकर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियां छेड़ने का, अभी तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। उनमें से एक लड़का दर्द से कराहते हुए बोला, नहीं सर माफ कर दीजिए, हमारे पेरेंट्स को इस झगड़े में इन्वॉल्व मत कीजिए, हम आगे से कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वरदान ने एक लड़के को पैर से मारते हुए कहा, स्कूल पास हुआ नहीं कि तुम लड़के जानवर बन जाते हो, आज के बाद मैंने या मेरे आदमियों ने तुम चारों को कहीं भी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया तो आज तो तुम चारों को पीट कर छोड़ दिया, अगली बार गोली मार दूंगा, समझे? चारों लड़के हाथ जोड़कर दर्द से कराते हुए बोले, माफ कर दीजिए अंकल, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये लड़की तो हमारी बहन जैसी है। उन लड़कों के मुंह से बहन शब्द सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। वरदान भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। शिवाय ने एक नजर वरदान को देखा, फिर छुईमुई के पास जाकर कॉफी शॉप से बाहर जाने लगा। तभी वरदान ने पीछे से कहा, लगता है रघुवंशी परिवार के लोग किसी को थैंक यू बोलना भी ठीक नहीं समझते। बहुत अकड़ है रघुवंशी परिवार में। हर्षवर्धन को देखकर तो नहीं लगता कि रघुवंशी परिवार के लोग तमीज भूल गए हैं। वरदान की बात सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो शिवाय का दिल शिवाय को ही देख रहा था। क्या शिवाय अपनी अकड़ के चलते वरदान को थैंक यू बोलेगा? हर्षवर्धन क्या करेगा सतीश का अब?